คุณละบาทเอาไปใส่ไถได้เลยเอาไปแอบใส่ไถบ่ฮั่นได้พอ10,000กะไถนาเป็นนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ให้จิตมันคุ้นกับนิมิตพวกนี้ก่อนที่มันไหลไปไหลไปไหลไปไหลไปเนี่ยพอมันคุ้นมันทำขึ้นมาได้บ่อยๆทีนี้ค่อยสร้างมโนภาพทับดึงเข้ามาแล้วก็ผลักออกไปทำให้มันเล็กทำให้มันใหญ่เล่นไปเล่นมาไม่ทันนานดอกผู้เพ่งกับสิ่งที่ถูกเพ่งกลายไปเป็นอันเดียวกันก็จะพลึบลงไปบางที 2-3 ชั่วโมงแล้วมันจึงจะออกมาบางทีหัวค่ำยันสว่างตึกนะจะบอกให้ถ้ามันมีสมาธิมากลึกๆอย่างนั้นมันจะรักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระสงฆ์รักโกบาอาจารย์รักพ่อรักแม่รักศีลรักธรรมมากเลยทีเดียวและจะมั่นใจในปฏิปทาว่าทำแค่นี้เห็นแค่นี้ถ้าทำต่อไปมันจะมากขนาดไหนนี่เป็นอย่างนี้ดูไปที่นี้สำหรับท่านที่ได้ยินเสียงไม่เห็นรูปจะได้ยินเสียงบ้างนะเสียงนี่ฟังให้ดีๆอย่าคิดไปหากินยาว่าหูอื้อว่าลมออกงัวให้มันดังเถิดครั้งแรกก็ดูลมหายใจมันดังจิตนี้ก่อนที่มันจะสงบมันลงไประดับหนึ่งเสียงข้างนอกก็ดังมากแต่พอสงบเลยลงไปแล้วเสียงข้างนอกไม่ได้ยินทีนี้เสียงข้างในก็จะยังมีอยู่เสียงจากภายในยังมีอยู่เสียงดังสนั่นหวั่นไหวเนี่ยถ้าเราน้อมจิตฟังมันเล่นๆฟังไปจนชินหลังจากนั้นเราอาจจะทิ้งลมหายใจแล้วเอาสติจ่อไปที่เสียงอันนั้นเสียงนั้นจะดังเกิดก้องกังวานนิ่มนวลนานๆเข้าจะแปรรูปเป็นเสียงดนตรีบางที่เป็นเสียงคนเป็นเสียงคนแต่ฟังไม่ได้สับเหมือนคนคุยกันสนั่นหวั่นไหวสนั่นหวั่นไหวฟังให้ดีเหมือนจะมีคนเป็นพันๆคุยกันสนั่นหวั่นไหวเนี่ยเราก็ฟังเฉยเมื่อสมาธิเราไม่เคลื่อนจอด้วยนานๆเข้าเสียงนี้จะเริ่มชัดเจนเป็นเสียงผู้เป็นเสียงคนรู้จักถ้อยรู้จักคำบางทีจะเป็นเสียงสรรเสริญเยินยอเสียงสาธุการบางทีเป็นเสียงด่าเสียงป่อยเสียงพูดเสียงจากันอย่างสมมติว่าท่านมีสมาธิประเภทนี้อย่างท่านจะมาที่นี่เยอะๆมีคนจะมาที่นี่เยอะท่านอยู่ตรงนี้สมมตินะ 2-3 วันท่านอาจจะได้ยินเสียงสนั่นหวั่นไหวในหูท่านฟังเอาสติจ่อฟังเล่นๆไปนั่นนะถ้าจะได้ยินเสียงนี่เป็นคนมากเหมือนคนเป็นพันๆคุยกันเหมือนกับจะมาที่นี่เหมือนกับจะมาที่นี่แต่มาไม่ถึงสักทีคุยกันถ้าอย่างนี้วันสองวันท่านก็จะเห็นผู้คนหลั่งไหลมาเต็มอย่างนี้ก็เป็นนั่นเรื่องของจิตมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าฟังเสียงได้สองชนิดเสียงทิพย์เสียงมนุษย์ที่นี่เมื่อเราฟังไปนานๆเข้าเสียงเหล่านี้หลอมเป็นอันเดียวเอกีภาโวไม่เป็นเสียงผู้ไม่เป็นเสียงคนแต่เป็นเสียงอีกชนิดหนึ่งที่บอกไม่ถูกที่แหลมลึกดังขึ้นแล้วแจ่มใสเบิกบานโลกทั้งโลกนี่เหมือนเสียงอันเดียวนี่ครอบงำหมดเสียงแห่งความสงบเสียงแห่งความเงียบจะครอบงำเสียงของโลกทั้งหมดฟังไปเหมือนมันดังออกจากตัวเราเหมือนมันขึ้นจากสมองเหมือนมันดึงเราค่อยห้อยเราดึงเราขึ้นไปเมื่อเราเนี่ยล่องลอยไปในสุริยะจักรวาลอันไพศาลถ้าอย่างนี้ไม่อยากไปไหนไม่อยากมาไหนไม่อยากเห็นผู้เห็นคนอยากอยู่คนเดียวนั่นเหมือนโลกของเราเป็นอีกโลกหนึ่งกับคนทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นนะก็มีเพราะนั้นเรื่องเจ็ดนี่มันไปได้ไกลพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทุรังคะมังเอกจรังจิตนี้ท่องเที่ยวไปได้ไกลไปดวงเดียวจิตที่ฝึกดีแล้วสามารถไปถึงที่ที่คนทั้งหลายไปไม่ได้เขาไปได้มีแม่ชีแก่ๆคนหนึ่งแกตายไปแล้วอยู่ที่อำเภออากาศอำนวยแกเป็นคนไม่พูดมากแก่ๆคนไม่คุ้นเคยไม่ค่อยไว้วางใจแกทั้งไม่พูดไม่เล่าอะไรให้ฟังแต่ถ้าแกไว้ใจใครแกจะเล่าเห็นในนั่นเห็นในนี่เห็นเขาหิ้วหัวคนมาเป็นฝูงเห็นเขามาเชิญเห็นเขามาเอาไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ไม่ไป แต่ว่าถ้าไปพูดให้คนอื่นฟังเขาก็จะว่าเราเป็นผีบ้าแกไม่พูดแกจะเห็นจริงๆได้ที่แกตายไปแล้วก็เหมือนกับอาตมาฝันเห็นอยู่ตรงเนี้ยปี33นั่งอยู่ตรงเนี้ยมีกุฏิหลังเล็กๆตรงนี้18วันที่ไม่ได้ฉันข้าวนั่งเล่นอยู่นะหลับไปนั่งหลับฝันเห็นเขาหิ้วหัวคนมาเป็นพวงๆเลือดสดๆหยาดเป็นทรายมาก็มีซีดซีดแล้วก็มีบวมบวมก็มีแห้งแล้วก็มีหัวผู้หญิงหัวผู้ชายปนกันมาเป็นพวงหัวคนหนุ่มคนเฒ่าแต่ไม่เห็นหัวยังคู่ไม่เห็นหัวพระมีอีกคนหนึ่งมาเอาหัวพระมาด้วยกันสองคนคนนั้นมามือเปล่าจะไปเอาหัวพระนี่อาตมาก็ดูโอ้ขยามัจจุราชนี่ไม่เลือกใครไปกำหูดมาหลดด้วยเนี่ยหอดมือมาเลยมองไปเห็นหัวคนมันแพทย์สองหัวตายมาแล้ว7-8ปีก็ยังอุตส่าห์หิ้วมาให้เราดูต่อมาอีกดูไปข้างก็เห็นหัวคนมันแพทย์นี่สองหัวปนมาแต่เป็นคนเป็นๆ นะยังไม่ตายมีชีวิตอยู่รุ่งขึ้นมาอีกตอนเช้าตอนเย็นก็ตายคนที่เห็นหิ้วหัวมาเนี่ยคนหนึ่งฝ่ายจริงอีกรุ่งขึ้นวันใหม่ฝ่ายชายก็ตายซึ่งอาตมาก็ปรากฏเห็นในฝันที่เขาหิ้วหัวเข้ามาแล้วสองคนนี้ชัดเจนว่าเป็นคนมึงแผ่นในคนนี้คนนี้แต่มันก็เป็นไปได้พอถึงวันใหม่มาตอนเช้าไม่ใช่วันที่เราเห็นอีกวันหนึ่งฝ่ายหญิงตายตอนเย็นฝ่ายชายก็ตายนี่ลักษณะมันเป็นจิตนี้มันไปได้ไกลมันเห็นหลายสิ่งหลายอย่างได้เหมือนกันฝันก็ฝันแม่นถ้าเรามีสมาธิดูให้ดีๆเพราะนั้นในลักษณะผู้ได้ยินเสียงก็เอาเสียงนั้นแหละมาเป็นอารมณ์ถ้าลมมันหายไปมีนะไปถึงจุดหนึ่งท่านยังไม่มีลมดูลมไปลมหายไปเลย ก็ไป 3-4 ชั่วโมงหรือ 5-6 ชั่วโมงออกมาแพทย์เดียวเจ็บปวดรุนแรงไม่มีนั่นคือความลำงับมันมีแปลกๆมีหลายแบบเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยบางคนดูลมหายใจเข้าไปเฉยไปเลยไม่ออกมาแล้วก็เงียบไปเลยบางทีหายใจออกยาวๆเนี่ยมันก็มีออกไปออกไปออกไปหายไปเลยไม่กลับคืนมาแล้วมันก็ดับลงไปแล้วมันไปรู้อยู่ภายในอีกอันนึงอันนี้เป็นภาวะของสมถะพวกนี้ก็น่าศึกษาให้มันเก่งทั้งสองเลยทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาได้ยิ่งดีถ้ามิฉะนั้นมันก็อุปัตโตภัตถะชวดทั้งสองทางสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่เกิดดีไม่ดีตะเลิดเปิดเปิงไปเป็นบ้าเป็นบอวิปลาสสมถะนี่มันโลดโผนบางคนชอบแล้วมันก่อมันน่าสนุกสำหรับผู้ที่เห็นมันใหม่ๆพบมันใหม่ๆมันสงบไปมันล้ำงับไปพอย้อนออกมามันมีความสุขเดิมดำมากเลยถ้ามันมีสมาธิมากๆชำนาญในการกระทำต้องการจะเป็นเวลานี้ก็ปึ๊กลงไปเลยมีสยังวะสีมีเจโตวะสีเพียงตะลีลงไปในลมหายใจกับปึ๊กเข้าไปบางทีมันฉลาดมากบางคนหายใจยาวๆเข้า 2-3 ทีหยุดจึ๊กไว้เงียบดับหายไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะเห็นอีกอันหนึ่งว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันมีลักษณะอันหนึ่งคือสมาธิที่เต็มเปี่ยมมีสติประคองนิดเดียวเมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวลงไปแล้วก็น้อมถอดปุ๊ดออกไปกายก็นอนอยู่ตรงนี้รูปขันธ์อยู่ตรงนี้อีกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ออกไปเป็นอีก4ขันธ์ที่นี้แหละมันจะเถียงกันนักอภิธรรมทั้งหลายก็เอธรรมดานามกับรูปมันแยกกันไม่ได้เมื่อเช้าเราก็พากันสวดยมกังนามรูปัญจอุโภอัญโยยะนิสสิตาเอกสมิงปิสมานัสภิอุโภภิชันติปิยาตินามกับรูปตายกับใจอาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันเดี๋ยวนี้มันยังไม่แตกสลายแต่มันแยกกันได้ถ้าสงสัยมากไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่9สีละขันธวรรคตั้งแต่สูตรแรกไปเลยพรหมชาละสูตรไปเลยอ่านไปจนจบเล่มนั้นแต่พูดวนไปเวียนมาอยู่แต่เรื่องจิตที่มันพิเศษพิสดารเนี่ยเมื่อจิตของเธอนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วเธอย่อมโน้มน้าวจิตไปคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้รูปอันเดียวเนี่ยทำเป็นหลายรูปก็ไ เดินไปบนอากาศเหมือนกับนกมุดลงไปในดินเหมือนปลาว่ายไปในน้ำอย่างนี้นอกจากนั้นก็บอกว่าเธอย่อมโน้มน้าวจิตของเธอไปถอดจิตของเธอออกไปเหมือนชักหญ้าป้องออกจากไส้เหมือนชักไส้ออกจากหญ้าป้องเหมือนชักดาบออกจากฝักเหมือนดึงงูออกจากคาบดูดาบกับฝักมันอยู่ด้วยกันแต่เวลาถอดออกแล้วมันคนละอันกันอันนี้ท่านเรียกว่าโน้มน้าวจิตไปแล้วก็ถอดออกไปร่างกายก็อยู่ตรงนี้ไอ้จิตก็ออกไปไม่ใช่มันตายนะมันก็อาศัยอยู่ในแต่ว่าเวลามันไปตัวนี้ก็ยังไม่ตายอยากจะกลัวมันจะตายแต่มันจะกลัวอยู่มันก็ไปไม่ได้ตอนใหม่ๆนี่มีมันลองดูเวลานอนน่ะนะคืนนี้ไปแอบดูเวลาตนเองนอนอย่ามัวแต่คุยกันหลายมันหลายคืนนะเศร้าๆๆอย่าคุยกันว่าสันห้องว่าสันเบ้อว่าสันบ่ท่านตาคุยกันมื้อนี้ว่าสันนอนแอบจ้องดูลมหายใจเข้าจะออกกลีสติเข้าไปเล็งเข้าไปหลอมเข้าไปเคี่ยวเข้าไปอย่างเต็มที่ดูให้ละเอียดพอถึงเวลามันจะหลับสติมีอยู่สมาธิมีอยู่แต่สติอ่อนล้าลงไปมันจะหลับตรงนี้มันจะเกิดภาวะเยือกทั้งกายทั้งหัวจดเท้าเกิดอาการว่าเยือกพูดไม่ถูกต้องไปดูเอาเองหลังจากนั้นมันจะลีนไปมันจะมีตัวตื่นอยู่นิดหนึ่งแล้วมันก็พอน้อมจิตคิดเรื่องอะไรออกไปมันจะปุ๊บออกไปเลยเห็นตัวเองนอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วอีกตัวหนึ่งเดินออกไปแล้วก็มีอีกความคิดความรู้สึกในสัญญาในสังขารนั้นคิดโอ้ยยานตายใหม่ๆนี่ไม่ไปไกลหรอกยานตายกลัวจะไม่กลับคืนมาอีกความจริงมันไม่ตายเพราะไอ้ที่มันนอนอยู่ตรงนี้มันยังไม่ตายมันระงับกายสังขารมันลงไปเฉยๆยังมีไออุ่นใหม่ๆมันก็ไม่ไปวนเวียนอยู่ใกล้ๆอยู่ในวัดเนี่ยอยู่ใกล้ๆทีนี้ถ้า2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งไปไกลมากเลยทีนี้ทุรังคมังเอกจรังไปไกลไปคนเดียวทีนี้ความสงสัยเรื่องนรกมีไหมสวรรค์มีไหมตายแล้วเกิดไหมมันกลับจะไม่สงสัยแล้วมันกลับจะพูดไม่ได้ไปพูดกับชาวบ้านกับคนทั่วไปเขาก็ว่าผีบ้าเหมือนกับคนไม่เคยเห็นโทรทัศน์บอกเอ้ยเมื่อคืนเขาทรายกว่านอกบาทเดียวล่องเอ็ดเลยเลทเลยน้ำมวยเกาหลีอยู่สันอยู่บ้านเจ้าของให้ยังได้จังเห็นเขาศกอยู่ประเทศเกาหลีอีกคนหนึ่งเกินมาไม่เคยเห็นแม้กระทั่งโทรทัศน์เจ้าเป็นบ้าบอกมันว่าเจ้านู่นอยู่บ้านเจ้าสมัยจะเห็นเขาศกโดดเกาหลีเห็นในโทรทัศน์มานั้นยิ่งงงหนักเข้าไปอีกตั้งแต่โทรทัศน์ก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นเหตุการณ์นั้นมีจริงที่เกาหลีใต้ดองฮุนลีถูกนกเขาทรายกาแล็กซี่นกมีจริงแต่มันปรากฏอยู่ในจออันนี้แต่ในจอนี้ไม่มีถ้าจะไปทุบจอหาก็ไม่เห็นเรื่องอย่างนี้มันจึงเป็นปัจจัตตังพวกนักสมถะนี่ชอบใจถ้ามาอย่างนี้ชอบใจมันโลดผ่อนต่อมากลางคืนก็จะไปเที่ยวว่าจะคำนะไปเที่ยวนะเพิ่นนี่นอนอยู่เพื่อนไปเที่ยวไปนั้นก็ไปใหม่ๆนี่ร้อนวิชาเที่ยวอุตลุดหลายวันหลายคืนนานเข้าทีนี้ชักเซ็งเหนื่อยนะเอาเขาจะจัดแพ้เหมือนกันนะแต่ใหม่ๆไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าแพ้มันสนุกไปได้ที่ที่ประเด็นอย่างนี้ก็เป็นผีสางคางลายอยู่ตรงไหนไปเพิ่นตับก็ไปละนี่อีกแบบหนึ่งเพราะนั้นก่อนที่มันจะเป็นนี่ลองหัดดูตรงๆเวลาจะนอนนี่แหละมันจะเห็นแล้วก็จะได้สงสัยเลยถ้ายังสงสัยก็ลองทำเข้าไปมันแยกกันได้กายกับจิตแต่ไม่ใช่มันตายนะถ้ามันตายแล้วก็แยกกันขาดไปเลยแยกไปแล้วมันก็เข้ามาก็เมื่อเราคิดเราอยู่นี่เราคิดไปกรุงเทพกลางคืนก็ไม่มืดไม่ได้เปิดไฟให้เลยตัวเองก็อยู่ตรงนี้แต่ไปนู่นก็เหมือนมีตนมีตัวคิดป้ายไปจับไอ้หนอนไปกินนี่ไปพูดอะไรก็ใครจกนู้นแต่อยู่ตรงนี้ก็มีตัวหนึ่งท่านยังเรียกว่ามโนมยิทธิมาจากคำว่ามโนมยะอิทธินำมาซึ่งความสำเร็จด้วยใจเหมือนดึงไส้ออกจากหญ้าป้องเหมือนดึงงูออกจากคาบเหมือนชักดาบออกจากฝักเธอมีความชำนาญในทางจิตย่อมทำได้อย่างนี้เนี่ยพุทธเจ้าของเราท่านตัดให้ฟังเอาทีนี้มันมืดแล้วก็จะจบกันนะก็อยากจะเล่าอะไรสักอันหนึ่งฝากพวกเราทั้งหลาย ให้เราทั้งหลายฟังแล้วก็ช่วยคิดนะอย่าฟังลวกๆเราทั้งหลายมาที่นี่เรารักพระศาสนารักบ้านรักเมืองรักศีลรักธรรมรักความถูกต้องดีงามรักครูบาอาจารย์รักวัดวาศาสนาขอให้เราทั้งหลายได้เป็นเจ้าของร่วมกันซึ่งพระศาสนาซึ่งนิเพธพลารามนี้ก็ดีเมื่อเราเป็นเจ้าของร่วมกันเราก็ปรารถนาความดีงามความถูกต้องสิ่งหนึ่งอยากจะบอกเราทั้งหลายจำไว้ตลอดกาลคือเรื่องบางเรื่องไม่เป็นสิ่งที่เราควรกระทำการเรียรัยในวัดเรานะไม่ควรให้มันมีให้คิดสงสารพระพุทธเจ้าสงสารเหล่าพุทธสาวกให้อายศาสนาเอิดเขากำลังดูถูกเขากำลังจ้องทำลายศาสนาพุทธเป็นศาสนาขอทานมีแต่จะเอาไม่มีจะให้เรามาเอาศีลเอาธรรมกันเอาความถูกต้องเอาความปล่อยปะละวางเอาศรัทธาเอาศีลเอาจาคะเอาปัญญาเมื่อความเจริญของธรรมสี่ประการเกิดขึ้นไม่ต้องเรียรัยกันดอกถ้าคิดจะทำอะไรเป็นประโยชน์แท้มีส่วนเกินนิดหน่อยก็เฉียดพูดกันคำเดียวรู้เรื่องหมดไม่ต้องไปเที่ยวเรี่ยไรเพราะเหตุนั้นถ้าผู้ใดเรี่ยไรอยู่ในวัดของเราขอให้พวกเราได้เข้าใจว่านั่นไม่ใช่อุดมคติของพุทธศาสนาไม่ใช่อุดมคติของวัดนี้ของครูบาของอาจารย์แม้แต่ตู้บริจาคเราก็ยังไม่เคยคิดจะตั้งเราอับอายพระพุทธเจ้าท่านเคยด่าท่านเคยด่าหลวงตาหัวตาแก่ๆคนหนึ่งแกชอบเรียอะไรถ้ามีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกดูสิเพศขันธกะเล่มที่5ข้อที่89หน้าที่129พระพุทธเจ้าด่าหลวงตาคนหนึ่งหลวงตานี่ชอบเรียอะไรทำบุญที่เมืองอาตุมานครพระพุทธเจ้าพาภิกษุ 1,250 รูปเดินทางจากนครกุสินาราไปถึงเมืองอาตุมาอาตมาชอบใจมากในเรื่องนี้จนได้ทำวัดเคลื่อนที่ก็เริ่มจากเรื่องนี้อาตมาจับต้นเขาว่าพระพุทธเจ้าเที่ยวไปกลับใจคนที่หลงทางเที่ยวไปเปลี่ยนใจลัทธิศาสนาอื่นโดยวิธียกเป็นขบวนไปอบรมจากสาวัตถียันกุสินาราตีโค้งย้อนออกมาเดินกันทั้งปีชาวบ้านบางคนเอาเกวียนบรรทุกอาหารไป200เล่มเกวียนตามหลังไปขอทำบุญเหมือนเขามาจองเนี่ยแหละเขาจากได้บุญพระ250รูปพวกเราเนี่ยมากกว่า250บางคนตามไปถึง2เดือนอยากจะทำบุญแต่คนอื่นจองหมดคิดดูว่าคนสมัยก่อนนู้นเขาไม่มีรถเขาเดินเอาพระอรหันต์ก็เดินเอาคนอยากทำบุญก็หาบข้าวหาบเกลือหาบอาหารหาบทุกอย่างตามไปพระท่านนอนนั้นก็ปงกันถวายเศรษฐีคนหนึ่งบรรทุกเกวียนตั้ง200เล่มทั้งน้ำมันทั้งข้าวตามไปทำบุญคนบางคนไม่มีโอกาสได้ทำพวกจองหมดตามไปถึงเดือนถึง2เดือนได้ถามพระพุทธเจ้าทำอย่างไรผมจะได้ทานคนอื่นจองหมดก็เหมือนพวกเรามาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้จองหมดแล้วปีหน้าหมดแล้วก็ขอเขาหุ้นเอานั่นแหละที่นี่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าลองไปตรวจดูอะไรมันขาดแคลนเศรษฐีคนนั้นก็ไปเดินมาแกบอกว่ามันไม่มีอย่างเดียวอันอื่นมันมีมดเขามาทานไม่มียาคูฟังดีๆได้ยาคูภาคอีสานมันเรื่องเออเหอะนี่ไอ้ยาคูภาษาบาลีคือข้าวต้มถ้าบอกว่ากินยาคูแล้วก็ให้เข้าใจว่ากินข้าวต้มเพราะมันกินซุ้มเหลืองๆนี่ภาษาบาลีว่ายาคูไปว่าข้าวต้มก็เลยบอกว่าไม่มียาคูพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ถวายยาคูแล้วก็เลยต้มข้าวต้มถวายพระทั้งหลายก็ได้ฉันข้าวต้มหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมอนุโมทนาคาถาอานิสงส์ข้าวต้ม8ประการไม่พูดเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครคิดจะต้มข้าวต้มมามันจะยุ่งมันจะไม่ได้อานิสงส์มันจะวุ่นวายที่นี่มันก็มีหลวงตาคนหนึ่งเป็นช่างตัดผมแกเป็นช่างตัดผมแล้วก็มาบวชมีมีดโกนมีเครื่องตัดผมเอามาด้วยเผลอเมื่อไรรับจ้างตัดผมทั้งที่เป็นหลวงตานั่นแหละ เขาเอาหัวละ50ตังค์แกเอาสลึงนึงแกหาเงินใส่พกใส่หองแกหลวงตานั้นลูกชายของแกมี3คนพูดจาไพเราะเป็นชาติผู้ดีในพระไตรปิฎกบอกว่าพูดจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่เจริญใจหลวงตาคนนี้ก็บอกลูกชายบอกลูกในพูดจาไพเราะอ่อนหวานให้ลูกไปเรียอะไรให้ลูกไปตัดผมเรียอะไรไปด้วยตัดผมไปด้วยตัดผมนี่ก็จะไม่เอาเงินจะเอาข้าวเอาปลาเอาอะไรต่างๆหรือใครไม่มีจะเอาเงินให้ก็ได้จะไปซื้อข้าวซื้อปลาพระมาจำนวนมากจะได้บุญไปบอกเขาไปเรียอะไรใครจะตัดผมจะตัดให้ฟรีๆแต่ขอเงินไม่ใช่ฉันเอาค่าตัดผมจะเอาไปทำบุญไปซื้อข้าวซื้อปลาทำอาหารแกก็พูดจาปากหวานเสร็จแล้วก็ได้เยอะเลยเยอะแล้วก็เอาไปทำข้าวต้มถวายหลวงตานี่ก็เป็นเจ้ากี้เจ้าการบอกกล่าวกล่าวพาถวายมอบบอกให้เข้าใจว่าลูกชาย2คนเป็นเจ้าข้าไปห้ามาอย่างนู้นอย่างนี้พุทธิยถาท่านก็ฟังหลังจากนั้นท่านก็เรียกเข้ามาถามว่าทำอย่างไรจึงได้มามากมายหลวงตาก็เล่าให้ฟังไปเรียอะไรมาบอกว่าจะเอามาเลี้ยงพระได้บุญมากพระจำนวนมากอะไรต่างๆเขาก็เลยให้มาด้วยตัดผมรับจ้างเอาตัดผมแลกเอาเรียอะไรชนิดนั้นพระพุทธเจ้าด่าต่อหน้าสงฆ์เลยโมฆะบุรุษการกระทำของเธอไม่สมเลยไม่ควรเลยไม่ใช่เกียรติของเธอเลยการกระทำเช่นนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสผู้ที่เลื่อมใสแล้วก็จะโปรยความเลื่อมใสไปกับสายลมภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่เป็นผู้ขี้ขออย่างนั้นหลังจากนั้นก็ห้ามไม่ให้พระของเราเนี่ยไปเรียอะไรที่ไหนที่นี่ของเรานี่ก็เหมือนกันควรจะรักษาแต่ถ้าคนอื่นลัทธิอื่นกลุ่มอื่นเขาคิดมาเป็นประโยชน์เขาจะทำเขาจะเรียอะไรกันเองเราไม่ว่าจากที่อื่นแต่ที่วัดเราอยากให้มีเหมือนที่พระพุทธเจ้าไปแล้วเกณียชดินแกเป็นนักบวชนอกศาสนาแกเห็นพระมากๆแกก็เลื่อมใสแกไปบอกชาวบ้านที่เลื่อมใสแกว่าจะพาเลี้ยงพระทำบุญพาจำนวนมากพระพุทธเจ้ามาด้วยใครเลื่อมใสแกมารวมกันบริวารบริษัทของแกเต็มเอาข่าวปลาอาหารมาพระพุทธเจ้าท่านไม่ว่าอะไรนั่นเป็นคนภายนอกแต่เราทุกคนมานี่ขอให้ถือว่าเป็นคนภายในเมื่อพระพุทธเจ้ารับและท่านก็อนุโมทนาเกณียชดินที่เราได้ยินพระสวดอาคิหุตังมุขายัญญสาวิตติชันทโสมุขังราชามุขังมนุษย์สานังนาทีนังสคโรมุขังนี่เริ่มที่พระพุทธเจ้าอนุโมทนาการเรียรายของคนกลุ่มอื่นนอกศาสนาเพื่อประโยชน์เพื่อบุญเขาท่านไม่ได้ว่าอะไรทีนี้ถ้าจะเรียรายกันในวัดอย่าไปเที่ยวเรียรายเลยพูดมาสักคำหนึ่งลุกขึ้นยืนปรึกษากันว่าเหมาะสมไหมมันจะเป็นประโยชน์ที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมไหมถ้าเห็นนี่ก็ลองขออนุญาตแล้วก็ยืนขึ้นประกาศอย่างนี้เปิดเผยเป็นลักษณะของผู้อยู่ในศีลในธรรมมีอะไรเปิดเผยอย่าทำอย่างนั้นไม่ดีไม่งามเราอย่าสนับสนุนนะขอร้องต่อไปเราอย่าให้มีแม้แต่ตู้บริจาคเราเองก็ยังไม่มีอยู่แล้วอย่างไรเราก็อยู่กันได้เราอยู่ไม่เกิน100ปีอยู่ไปพออยู่ได้ไม่ต้องใหญ่ต้องโตต้องโออาโอลานอะไรดอกมันจะท่วมจิตท่วมใจวัตถุจะท่วมจิตใจหมดศาลาของเราเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วอดทนเอาพออยู่ไปกุฏิวิหารหนึ่งมีคนอยากจะสร้างก็อย่าพากันสร้างมากนักอย่าสร้างเลยดีกว่าถ้าจะสร้างเล็กๆเล็กๆนั่นพออยู่สร้างให้ถาวรให้มันเล็กๆแต่อย่าคิดว่ามันโอ้อาใหญ่โตมากเอาละพอพวกเราจะถูกวัตถุท่วมทับจิตใจมาพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละคือการบริจาคที่สุดบริจาคความเป็นห่วงบริจาคหน้าที่การงานขว้างกิเลสตัณหาทิ้งมารวมกันได้ตื่นดึกๆลุกแต่เช้านี่แสนจะบริจาคยอดบริจาคเลยขอให้เราเข้าใจอย่างนี้ถ้าจะทำอะไรขออนุญาตเพื่อนฝงตรงนี้ประกาศขึ้นจะทำอย่างนี้ใครเห็นดีเห็นงามจะว่าอย่างไรเอามารวมกันทำโอเคอยากไปเที่ยวถือขันถืออะไรไปขอแล้วก็เอาเรื่องราวอะไรในวัดของเราไปบอกว่าจำเป็นอย่างนู้นจำเป็นอย่างนี้ขอให้เราได้เปิดเผยในศาสนาพุทธองค์การเปิดเผยนางภิกษุณีคนหนึ่งมีพระองค์หนึ่งชอบแล้วก็เขียนจดหมายไปจีบนัดออกไปพบกันนอกวัดอย่างนู้นอย่างนี้นางมั่นคงในธรรมมากนางได้รับจดหมายไม่พูดเก็บไว้ได้มาอีกเก็บไว้เขียนมาถึง3ฉบับ พอวันหนึ่งในที่ประชุมสงฆ์ประชุมกันในเรื่องทำวินัยเสร็จนางก็ขออนุญาตที่ประชุมขออนุญาตประเดียงสงฆ์ที่ประชุมก็ลุกขึ้นเธอจดหมายท่านผู้ใดที่รักฉันที่เขียนจดหมายมาหาฉันนัดไปหลังวัดมาพบกันที่นี่เถิดจะได้มีสักขีพยานมากๆเชิญท่านลุกขึ้นมาจูบฉันเถิดถ้าท่านรักจะได้เปิดเผยไม่กล้าออกมาเลยผู้มีสิ่งหลังจากนั้นกลางคืนนั้นพระองค์นั้นก็รักนี้ไม่อยู่ไม่ได้เรานั้นให้มันเปิดมันเผยทำอะไรเอาละนะวันนี้เวลาของเราก็สมควรแก่เวลาแล้ว